Als je 5 tot 10% kunt afvallen, krijg je een beter afweersysteem. Maakt de deur niet uit, dan gaat er een alarm en er staat een stoel voor de deur waar mijn eten op komt met een belletje. Ja, mooi is dat, hè? Dat je denkt van, hé? Gebruik je verstand, je weet hoe het overgedragen wordt en dit zijn de risico's. Dat wordt het nieuwe normaal, denk ik. Kennen jullie elkaar eigenlijk goed? Zeker wel. Ja, best wel. We hebben samen een keer op een management training gezeten. En wie is er een betere manager? Nou, we hebben stijlverschillen. Zullen we het daarbij laten? Nou, dat was een samenvatting van de afgelopen 34 afleveringen. In deze aflevering blikken we terug op dit seizoen van de podcast en beantwoorden we veel luisteraarsvragen. In de podcast tutoyeren we elkaar altijd. Dus ik wil voor vandaag toestemming vragen of dat voor één keer ook op de radio mag. Ja, natuurlijk. Professoren, fijn. Dank jullie wel. Eerst maar even een iets wat persoonlijke terugblik, Marjon. Jullie staan echt in het middelpunt van de aandacht tijdens deze crisis. Hè? Ineens in het lijstje met meest invloedrijke Nederlanders, in de top 30 geloof ik zelfs. Is dat je overkomen of was dat ook wel een keuze om bewust in het kernteam van de crisisbestrijding te gaan zitten? Nou, die uitnodiging voor de OMT is gewoon op basis van expertise. Dus dat is, en daar zeg je ja op. Daar heb ik ja op gezegd natuurlijk. Maar de bijbehorende publieke rol. Ja, je kunt nee zeggen, hè, natuurlijk. Dus ik vind het er wel een beetje bij horen. Maar het is niet een soort van, kom, dit ga ik nou eens even doen. Wist je waar je aan begon? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat het zo ontzettende omvang zou hebben. Dat het ook toch wel ook hier en daar een beetje zou doorschieten. Dus dat wist ik zeker niet. Nee. Diederik, had jij een idee? Nee, nee, zeker niet. Nee, maar het is ook echt, hè, het is mijn rol. Want ik was toevallig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Is dat toevallig? Is dat een rolerend voorzitterschap? Ja. Okay. Dus je doet dat voor de 3 jaar. En ik zat wel in mijn tweede termijn voor 3 jaar. Want ik was eigenlijk vooral bezig om ons vakgebied verder te professionaliseren. Ja, niet wetende dat het COVID virus echt natuurlijk zo huis zou houden op de intensive care. Nee, en maar dacht je wel toen het begon van hier moet ik bij zijn om dat debat in goede banen te leiden? Of is dat je een beetje overkomen ook? Ja, maar ook wel met de drive om te laten zien van jongens, wij weten hier iets van en wij kunnen een stuk uitleggen. En dat ik vind het ook mooi om over mijn vak te praten. Ja, maar er kwam ook allerlei politiek. Wij kijken voor jullie beiden. Jij mocht naar het Katshuis, Diederik. Ja. Hoe was dat de eerste keer? Wat dacht je toen je daar binnenliep? Ja, eigenlijk best wel opwindend eigenlijk. Ik bedoel, je ziet dan wat er dan eigenlijk afspeelt. Maar daarna ook wel weer hoe mooi zij wilden absorberen de kennis die je dan hebt. Dus je had hele mooie discussies. Ja, echte nieuwsgierigheid aan de kant van de politiek. Ja, ja, absoluut. Jij kreeg met de wereldpolitiek te maken, Marjon. Je ging naar China. Je kwam als WHO-onderzoeker echt in een publiek wereldwijd debat bijna terecht. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Ja, toch, het dwingt je om zo scherp mogelijk te varen op waar eindigt nou mijn expertise en waar wordt het echt een ander soort spelletje. En dat vind ik ook wel spannend. Je merkt dat het is super actueel. Hè? Je ziet discussie overal. Fauci ligt onder vergrootglas. De Amerikaanse Jaap van Dissel is dat. Ja. Het... Eigenlijk blijft het toch bij hoe vergelijkbaar met in een OMT van wat weet ik nou en wat kan ik op grond daarvan adviseren. En dat speelt dus daar net zo goed. Ja, je moet echt op je wetenschappelijke basis moet je gaan staan, want anders word je een politiek speelbal, vermoed ik. Ja, dus dat risico is aanwezig. Risico is ook aanwezig dat je dingen niet meer zegt omdat het allemaal gevoelig ligt. Dus dat moet je ook niet hebben. Je moet wel blijven zeggen wat je weet, lijkt me. Nee, precies. En het zoeken van hoe doe je dat nou wel? Dus hoe bereik je nou je doel van dat in ieder geval over het voetlicht krijgen, ondanks dat het gevoelig ligt of moeilijk bespreekbaar is of zo. Dat vind ik ook wel spannend. Dat vind ik ook wel boeiend om te doen en mee te maken. Wel spannend in de goede zin van het woord ook. Ja. Ja. Diederik, herkenbaar, want jij zat ook wel tegen de politiek aan te duwen soms en dat duwden ze ook terug. Ja, nee, absoluut. En ik ging er ook wel eens overheen. En dan krijg je me ook wel weer terug. Dus je moet ook wel kritisch zijn. Maar je moet ook zorgen dat je voldoende mensen om je heen hebben die daar commentaar op geven en je daarbij helpen. En ik heb natuurlijk ook vaak Marjon gebeld van, hoe zie jij dit? Hoe doen we dit? En dan help je elkaar ook. Want ja, we vielen erin in deze situatie. Ja, tamelijk onvoorbereid ook. Althans, absoluut. Op dit deel van je rol heb je nooit voor geoefend, lijkt me. Nee. Bedreiging ook. Ik denk dat je er net al aan refereerde toen je zei met alles wat erbij komt. Van Rans, jouw Vlaamse collega, is ondergedoken geweest. Jullie hebben je postje ook wel gehad. Hebben we wel tussen de regels door meegekregen. Wat doet dat met je? Nou, ik vind het wel echt belastend. Zeker ook, ik heb contact gehad met Mark van Ranst en ook met een collega in de VS die gewoon nergens meer kan komen. Maar ik vind er ook in andere zin wat van. Ik vind dat we daar echt gewoon paal en perk moeten gaan stellen. Echt, vrijheid van meningsuiting is super belangrijk. Scherp met elkaar debatteren ook. Maar ik vind het wel echt bizar wat er gebeurt. Via sommige kanalen. En dat daar maak ik me wel zorgen over. Daar heb ik me ook wel over uitgesproken. Vooral social media? Ja, maar dat zijn. Het is social media, maar het heeft hier en daar vertaling in de politiek. Je ziet, het zijn toch vrij grote bewegingen. En ik vind wel dat we daar. Daar wil ik zelf ook wel naar kijken. Hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Ja, wat bedoel je dan met paal en perk stellen? Wat zou je wetten willen die de omgangsvormen op sociale media strenger maken, bijvoorbeeld? Of waar denk je aan? Nou, het. Misschien wel. Dus dat wat je op. Kijk. Nogmaals, debat is ontzettend goed. Ja. En ook dwars kijken en. Vanuit allerlei invalshoeken naar een probleem kijken. Hè. Dat heeft heel erg gespeeld, of speelt nog steeds, in die discussie rondom China. Hè. Wat is daar nou gebeurd? Ja. Is het nou geknutsel in een lab geweest? Volgens mij moet je het allemaal over kunnen hebben, maar wel met respect voor de mensen die daarmee bezig zijn. En wat je toch, vind ik, vrij veel ziet, is dat ligt heel dicht aan. Het zijn Chinezen die zijn niet te vertrouwen, bijvoorbeeld. Dat soort teksten. Ja, dat vind ik. Daar moeten we ongelooflijk scherp op zijn. Daar moeten we mee uitkijken. Ja, dat snap ik. Maar juridisch is dat lastig waarschijnlijk. Als je zegt paal en perk stellen, dan heb je het over juridische maatregelen. Die denk jij daar ook aan? Maar kijk, wat je natuurlijk ziet is, in de politiek hebben ze echt een debat. En wat je ziet is dat ze mensen kijken daarnaar en gaan dingen kopiëren. Maar op social media heb je geen debat. Is het één richting en is het spuien. En op het moment dat jij probeert je te verdedigen op basis van wetenschappelijke kennis, dan wordt het ook weer afgemaakt, snap je? Dus je hebt niet echt een debat. En dat vind ik het moeilijke van social media. Ja, dat is geen goed gesprek, zeg je. In real life kan je een goed gesprek voeren, maar op social media is dat eigenlijk nauwelijks het geval. Nee. Maar ja, daar kan je geen paal aan perk aan stellen. Nee, dat kan niet zomaar. Die social mediums, die kunnen zelf zeggen van die moet eraf en die moet eraf. Dat hebben we met enige regelmaat gezien, hè? Zit daar de oplossing? Of, Dat weet ik niet. Maar het is meer een soort van, hier moet iets mee. Er is de Academie Wetenschappen heeft er ook wat over gezegd. Hè? En die hebben voor het eerst dit jaar een rapport uitgebracht over wetenschappers in Nederland. Die doen altijd een periodiek, een rapport over plekken in de wereld waar wetenschappers bedreigd worden. En ineens wordt Nederland daarbij. Ja, daar moeten we toch iets mee, vind ik. Vind je dat het ook in de Tweede Kamer fout gaat soms? Nou, hier en daar wel, dat zeker. En heb je het dan over, laat maar gewoon mannenpaard noemen, Thierry Baudet die theorieën aanhangt en daar verkondigt. Van Haga, die is af en toe terecht gewezen. En bedoel je dat soort dingen? Ja, en die dus. En ook vorige week speelde ook weer dat dan expliciet met naam specifieke ambtenaar genoemd wordt, herhaaldelijk. Ja, dat is niet goed. Dat is echt op de persoon spelen. Ja. En dat moeten we niet laten passeren, zeggen jullie. Dan moet iets op bedacht worden. Ja. Diederetje knikt. Ja, absoluut. Oké, nou dat is dan post-corona een volgend debat. Jij hebt aantekeningen gemaakt, heb je wel eens verteld, tijdens de crisis. Als je dat terugleest, wat is dan het meest cruciale moment geweest, denk je? Voor mij was dat wel eind maart, toen we toch echt dreigden, hè, richting die maximale IC-bedden te komen. Dit jaar of vorig jaar? Vorig jaar. En dat we toen met overleg hadden met de inspectie, hoofdinspecteur. Ronnie van Diemen, en later is zij ook directeur-generaal van VWS geworden. En daar hebben we echt tot de essentie gekomen van wat nou als dat echt gebeurt en hoe gaan we dat doen? En ja, dat waren echt diepgaande gesprekken. Die discussie over het zwartboek en zo was dat. Ja. Wanneer heb jij wakker gelegen, Milan? Eigenlijk de eerste weekend van maart met de screening van 1000 zorgmedewerkers in 10 ziekenhuizen in Brabant. En toen ook weer maart vorig jaar. Maart vorig jaar. Ja, is het goed. En toen hebben we dus heel snel die virussen gesequenced, hè, in kaart gebracht. En zagen we, dat is gewoon al een enorm spinnenweb wat volop verspreid is. Dit is foute boel, ja. Dat dacht ik toen. Ja. Oké, dat was het spannendste moment. We gaan een paar thema's bespreken die in de podcast regelmatig aan de orde kwamen. Zo ging het regelmatig over mutaties. Even luisteren weer. Je wordt gewoon een soort virusfabriek. Er gaat één virus naar binnen, er komen er 1000 uit. En dat kopiëren, dat gebeurt een beetje slordig. Daar worden fouten bij gemaakt en dat zijn mutaties. Diederik, wat betekent dat eigenlijk voor de behandeling van patiënten als een virus muteert? Wat wij doen is de behandeling, wij behandelen de symptomen. Naarmate we dichter bij de vaccinatie komen, dan moeten we in de gaten gaan houden, gaan er varianten ontstaan waartegen de vaccinatie minder gaat werken. Tot nu toe hebben wij nog heel goede berichten over die Delta-variant in Nederland. Maar we weten ook wel dat die na de vakantie en in het najaar ook in Nederland wat meer zal toenemen. Ja, de ene naar de andere variant kwam voorbij. Het is grappig om terug te horen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Marjon, bij welke variant dacht jij van nu moeten we toch weer alle hens aan dek? Nou, Alpha. Weet je inmiddels? Dat is de Britse, hè? Ja, ja, heel goed. Ja, dat was twee rond reden. Eind vorig jaar. Was eind dat? Vorig jaar. En het was om twee redenen. Ik had voor het eerst echt 3 dagen vrij gepland om kerstdiner bij mijn ouders te doen. En dat werd dus met de GGD praten over de Alpha-variant. Omdat die toen volop aan het toenemen was. En toen hebben we ook in Lansingerland een grote studie gedaan. En toen zag je al in Engeland hoe snel die weer verspreiden. En dat je dus nog strengere maatregelen zou moeten nemen. En toen dacht ik wel, nu even niet eigenlijk. Maar er komt nog een ronde aan, dacht je toen. Ja. Ja. Er zijn op dit moment veel zorgen over de Delta-variant. Luister, Jolanda heeft daar een vraag over. Mijn vraag voor dit moment is, wat is de verwachting voor de komende periode met betrekking tot het ziek worden, besmettelijk zijn en het verspreiden van de varianten van het virus? Alvast bedankt voor de uitleg en ik wens jullie alle toe dat het gaat lukken om een echte zomervakantie te hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Die Delta-variant, Diederik, waar zitten we nu? Vandaag werd bekend dat 40% van de meldingen in Amsterdam, geloof ik, was allemaal Delta. Maak je je zorgen? Ja, nee, vorige week zaten we op 3%, was hij nog heel weinig. Maar we krijgen vandaag berichten, Marjon heeft zelf ook berichten, dat het in de grote steden, nu Rotterdam en Amsterdam, toch heel erg toe gaat nemen. Hè? Van de besmettingen is nu misschien al 40% die Delta-variant. En we weten uit die prognoses dat hij de overhand gaat nemen. Dus hij gaat het overnemen van de Alpha-variant en dat gaat waarschijnlijk al in deze vakantie gebeuren. Ja, en dat betekent dat die besmettelijker is waarschijnlijk. Ja. En ook dus sneller zich vooral verspreiden dan de vorige varianten. Zijn we op tijd klaar met vaccineren? Nou ja, dat is spannend, omdat dus wat is gezegd, de basismaatregelen blijven op zijn plek en er moet volop doorgevaccineerd worden. Ik weet niet hoe goed die boodschap over die basismaatregelen is doorgekomen, als ik zo hier en daar de geluiden hoor. Dus echt heel belangrijk, want daar gaat het wel van hebben. Want wat we zien, en dat is dus ook goed nieuws, is dat de bescherming tegen flink ziek worden en ziekenhuisopnames ook voor die variant, dat hoog is. Als je gevaccineerd bent? Als je gevaccineerd bent. Tussen de eerste en de tweede dosis zie je dat er echt wel een flink verschil zit. Dus die tweede vaccinatie is heel belangrijk daarbij? Ja. Dus het is wel een beetje een race tegen de klok. Ja. Krijgen we dan ook nog een Epsilon-variant? Ja, dat is natuurlijk wel de verwachting. Lambda is inmiddels in een mailt. Lambda? Lambda. Lambda? C37, die zit met name in Zuid-Amerika. Oké. Okay. En die wordt ook in de gaten gehouden. Ja, want ik zag gisteren een reportage uit Rusland. Daar laat geloof ik maar 1/3 van de bevolking zich vaccineren. In Nieuwsuur was dat. Toen dacht ik van ja, maar dan hebben we het dus helemaal niet onder controle. Want daar blijft zo'n virus rondgaan en daar blijven sterkere varianten ontstaan. Dit gaat helemaal niet goed. Ja, het gaat hier natuurlijk wel echt de goede kant uit. En hoe meer mensen, en het vaccineren gaat nu natuurlijk ook fantastisch. Die tweede dosis is belangrijk. En dan zie je gewoon dat het gaat een groot effect hebben op de impact van wat voor variant dan ook. Maar het is wel zo dat het een proces van lange adem wordt, doordat het wereldwijd nog flink achterloopt. En daar kunnen heftiger variaties ontstaan. En daar kunnen weer nieuwe variaties, of ze echt heftig, maar in ieder geval okay. Dat bijvoorbeeld... maar dat is wel goed. Jij zegt dat is niet per se, hoeft niet per se heftiger te zijn. Nee, dat hoeft niet. Het kan eigenlijk beide kanten uit. Kijk, waar we last van zouden krijgen, is in ieder geval varianten die meer ontsnappen aan immuniteit dan wat we nu zien. Ja, dus waar het vaccin niet tegen beschermt, zeg maar. Of misschien korter. En dan moeten we dus vaker gaan vaccineren. En dan krijg je opnieuw toch een soort die concurrentie op de vaccins tussen het Westen en het Zuiden, zal ik maar zeggen. Dus dat gaan we de komende tijd nog wel zien. En daarom blijft toch ook de combinatie met beperkende maatregelen. Dat hoeft allemaal niet heel dramatisch te zijn. Maar hou afstand. Is wel belangrijk, ja. Even nog een vraag daar aansluitend. Is het mogelijk om een variant tegen te houden? We hebben het geprobeerd met de Britse variant. Die is toch gekomen. We hebben het geprobeerd met de Delta variant. Die is aan het komen. Kan je het tegenhouden door vliegtuigen aan de grond te houden? Meer van dat soort dingen. Zeg Jan, we kunnen het eigenlijk beter opgeven, want dat lukt toch niet. Nou, ik denk dat dat in onze samenleving heel lastig is. Dat proberen ze natuurlijk in Australië en in Nieuw-Zeeland. En dat is makkelijker. Ja, dat is op een bepaalde manier makkelijker af te sluiten. Dat ga je niet doen opgeleide van, er zit daar een variant. Dan ben je al te laat. Ja. Want daarvoor wordt er gewoon niet genoeg gekarakteriseerd. Dan moet je echt zeggen, we besluiten, we willen dat dit stopt. En dan moet je dus echt daar een plan op zetten. En dan moet inderdaad alles op slot. Ja, dat is niet de manier zoals we dat hier doen. Okay. Nee. We gaan even voetballen tussendoor. Want er wordt gevoetbald op het EK. In pool E is alles nog mogelijk. Er staat veel op het spel. We gaan eerst naar Zweden-Polen. Jan-Vincent van Zuiden, het is daar bijna rust. Ja, hoe is de stand? Het staat nog altijd 1-0 voor Zweden tegen de Polen. Maar jullie hebben het over allerlei varianten in Zweden. Zijn ze bang voor de Poolse variant op dit moment? Want die zijn erg gevaarlijk uit hoekschoppen. Lewandowski, hij kopte 2 keer binnen 2 seconden op de lat uit zo'n hoekschop. En net ook een prachtig schot van Zielinski, wat net gepakt kon worden door Robin Olsen, de keeper van Zweden, die een hele goede indruk maakt op dit EK. Zweden dus met 1-0 voor door een doelpunt al na 2 minuten van Forsberg. De Zweden weten al zeker dat ze doorgaan naar de 8e finale. Ze willen alleen graag groepswinnaar worden. Ja, dan moeten ze deze wedstrijd gaan winnen. En Polen, die zet nu gewoon alles op alles. Die moeten winnen als ze nog door willen op dit EK. Dus ze gooien alles schroom van zich af en zetten alles op alles om te scoren. Maar voorlopig lukt ze dat niet. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Zweden aan de leiding tegen Polen met 1-0. Andy Houtkamp kijkt naar Slowakije en Spanje. Daar stond het 0-0. Hoe is het nu, Andy? Ja, dat was alweer een tijd geleden. 20 minuten geleden maakte Spanje 1-0. Eigenlijk maakte Slowakije die goal, want het was een eigen doelpunt van keeper Dubrovka. Die nadat een schot van Sarabia op de lat kwam, die bal kwam loodrecht naar beneden. En toen wilde hij hem wegstompen en stompte hij hem in eigen doel. De keeper van Slowakije. We zitten ook hier in de extra tijd. Grote kans weer voor Spanje. Doelpunt voor Spanje. Het is 2-0 en de doelpuntenmaker is Laporte. Emerick Laporte van Manchester City. Op slag van rust scoort hij 2-0 voor Spanje tegen Slowakije. Dit is de dag met Thijs van den Brink. U luistert naar een speciale aflevering van de podcast Virusfeiten met Diederik Gommers en Marion Koopmans. In de podcast zijn heel veel verschillende behandelingen tegen COVID de revue gepasseerd. Hoopvol onderzoek over de behandeling van COVID-patiënten met stamcellen uit een navelstreng. Ja, die spuit je dan in met ongeveer 2 infusies, hè, met 100 miljoen stamcellen per keer. De overleving ging van 42% in de controlgroep naar 91%. In Groot-Brittannië doen onderzoekers van het Imperial College een studie samen met operazangers van de English National Opera. Juist bij de COVID-patiënten die het ernstig gehad hebben, die komen gewoon ademtekort. Dus je kunt je helemaal voorstellen dat je die oefeningen, als je die goed aangeleerd krijgt, dat je dat thuis mee ook aan de gang kan. Ik hoop ook dat er in Nederland een aantal operazangers zijn of mensen die daar verstand van hebben, zeggen van oké, dat kunnen wij misschien ook gaan doen. Heb je eigenlijk ooit nog gehoord of dat gebeurd is in Nederland? Nee, wat een wijsheid ook allemaal. Ja. Maar de vraag is, welke behandelingen worden nu ook echt ingezet bij coronapatiënten? Ja, nog steeds. Wij geven nog steeds steroïden, bloedverdunners, of tenminste om ontstolling te voorkomen, trombose. En eigenlijk nog wel de middelen die we eigenlijk tot nu toe al gaven sinds een maand of 6. Is niet heel veel in ontwikkeld? Nee. Qua vaccin hebben we natuurlijk in no time een vaccin gekregen. Qua geneesmiddelen is dat langzamer gegaan, kan je dat zeggen? Ja, absoluut. We zitten eigenlijk natuurlijk te wachten op het medicijn wat die replicatie, die vermenigvuldig van het virus gaat remmen. Daar komen al de eerste berichten. Maar die zijn nog niet zover dat we die bij patiënten kunnen toepassen. Hoe komt dat? Dat het zoveel langzamer gaat dan het vaccin? Het is natuurlijk al bijzonder dat we binnen 9 of binnen een jaar een vaccin kregen. Dat denk ik ook. Ja. Ja, dat was echt bijzonder. En normaaliter doe je echt 5 jaar, 10 jaar. Dus mochten we volgend jaar een medicijn krijgen tegen die replicatie. Ja, dat is ook al bijzonder. Maar dat zit natuurlijk. Er is heel veel energie, veel geld en heel veel mankracht om dit probleem te tackelen. Ja, er wordt wel echt keihard aan gewerkt en onderzocht. Maar tot nu toe zonder resultaat. In die zin dat er een medicijn is wat jij op jouw ICL kan gebruiken. Nee, maar we hebben natuurlijk wel allerlei studies al gelezen. Hè, dan hebben ze productnamen of moleculen die dat eventueel goed gaan doen. Wat in dierproeven al goed gedaan is en waar nu die eerste studies gedaan zijn. Maar je moet die resultaten even afwachten. Ja, verwacht je daar nog grote stappen in? In die zin dat over een niet al te lange tijd we kunnen zeggen van nou, die varianten krijgen we misschien niet onder controle. Maar als je dan het ziekenhuis belandt, dan hebben we ook goede medicijnen om je te helpen? Nou, die virusremmers, daar ga je echt het virus mee tegenhouden. Voordat die mensen al überhaupt ziek gaan worden. Ja, ja. Dat is dan wat je hoopt. Daar hebben we onze hoop op gevestigd. Grootste doorbraak waren de vaccins. Vandaag konden mensen voor het Janssen-vaccin bellen. Ik geloof dat er ik weet niet de precieze aantallen. 2 miljoen of zoiets. Echt miljoenen mensen gebeld hebben. Alle lijnen meteen overbelast. Begrijp je dat? De keuze ligt nu bij mensen zelf. En kijk, het is 1 prik. En je zit met die reis-app. Ja, dus, die morgen beschikbaar is. Ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Mensen willen dus gewoon heel graag op vakantie. Ja, ja. De regering heeft gezegd, we stoppen met Janssen. Dit gaat over een Janssen-vaccin met maar 1 prik. De mensen denken van, ja, kan mij het schelen. Ja. Kom op met die prik. Kijk, dat is ook prima. Hè? Het is natuurlijk een keuze. En dat stoppen, dat was... er zijn de mRNA-vaccins, die zijn nog ruim genoeg. Ja. En ze geven toch iets hogere bescherming nog. En ze hebben niet die hele zeldzame bijwerking, dus why not? Maar dat maakt het dus niet een slecht vaccin. Dus dat zie je nu terug, dat mensen dus zelf ook kiezen. Nou, dat die hele kleine kans op die ene bijwerking... Dat die, nemen we dan maar, dat risico. Ja. Diederik, de minister zei van, er wordt geprikt zolang de voorraad strekt. Zouden we die voorraad niet moeten aanvullen als zoveel mensen daarop zitten te wachten? Voor die Janssen, ja. Jawel, maar er zijn natuurlijk ook weer argumenten als we bang zijn voor de Delta-variant, dat je misschien toch liever weer die mRNA-vaccins wil hebben. Dus Pfizer en Moderna. Ja, ja. Dus ik zit er een beetje dubbel in. Dus als ze op zijn, niet per se, goed nieuws dat de mensen nu massaal... Nee. Oké. Nee, ja, bedoel, ik vind het heel goed dat mensen een keuze hebben en dat ze zelf beslissen. Maar tot nu toe denken we dat de mRNA-vaccins beter zijn tegen de Delta-variant. En ja, we weten het niet zo goed van Janssen, maar van AstraZeneca, wat ook een vectorvaccin is, daar was het iets minder goed werkzaam. Ja, we hebben een luisteraarsvraag die hier een beetje bij aansluit. Veel vragen gaan over vaccinatie, dan met name over AstraZeneca. Zoals deze vraag van Rob Vrijsen. Beste mevrouw Koopmans, een vraag namens duizenden mensen tussen de 60 en 65 jaar die verplicht de eerste AstraZeneca-vaccinatie ontvingen bij de huisarts. Zij kregen direct daarna heftige bijwerkingen. Geen trombose, maar zaken als vermindering van zenuwfuncties in ledematen, heftige tintelingen in het hele lijf, hartproblemen enzovoorts enzovoorts. Voor de duidelijkheid, dat hadden ze nog niet voor die vaccinatie. Mevrouw Koopmans, waarom kunnen mensen met heftige bijwerkingen in andere Europese landen wel een Pfizer-prik krijgen als tweede? En kan een besluit in Nederland nog maanden duren? Ja, even fact-check. Ken je het beeld wat deze meneer schrijft? Nee, het is niet op grote schaal herken ik dit beeld niet. Dus wel dat mensen gewoon bijwerkingen hebben. En de reden waarom voor de jongere groepen AstraZeneca dus ook is vervangen door Pfizer, heeft ook met die zeldzame bijwerking, maar dat is 1 op de 100.000. En niet met deze bijwerker die Rob beschrijft. Nee, dus die herken ik niet. Blijft zijn vraag staan. Waarom kan je niet na een AstraZeneca-vaccinatie als tweede prik een Pfizer of Moderna krijgen? Ja, dat is omdat daar in Nederland nog niet voor gekozen is. Dat heeft te maken met dat de Gezondheidsraad de studie wil afwachten die daarvoor loopt. Die gegevens die moeten er ongeveer zijn. Dat is een Britse studie. Even voor de leken, jij zit ook in de Gezondheidsraad? Daar zit ik in, ja. Om inderdaad te zien of die responsen vergelijkbaar zijn. Inmiddels zijn er ook al wat publicaties elders. Dus ik verwacht dat daar heel binnenkort ook wel nou ja, een advies over gaat komen. Ja, dat advies is echt aanstaande. En dan verwacht je dat het dan in Nederland mogelijk zal zijn om na AstraZeneca, Pfizer of Moderna te prikken? Ja, er zijn weinig dingen die je kunt bedenken die daar tegen zijn. Ik zie Diederik lachen, die denkt van, wat denk je? Ja. Wel. Ja, ik denk dat gaat komen, maar we wachten het rustig. Jij zit niet in de gezondheidsraad, dus je kan niet makkelijker hardop denken. Ja, maar dan moet er iets voorzichtiger in zijn. Ja, maar ook gewoon, kijk, als je het mij vraagt over, zijn er redenen om het niet te doen? Want dat is dan de vraag. En dan zeg ik, ja, die ken ik niet. Nee, dus, die heb je dat nu niet ontdekt, dus dan zal dat advies waarschijnlijk positief worden. We merken dat er bij de leeftijdsgroep 60 tot 64 behoorlijk wat onvrede zit. Ze waren de enigen die geprikt zijn met AstraZeneca. Snappen jullie dat ongenoegen? Diederik? Nou ja, toen zeker. Hè, maar later is dat ook toen bijgesteld. Hè, dus mensen die toen het overgeslagen hebben. Ja. Die hebben toen wel de mRNA-vaccins keuze. Ja, maar dan gekregen. Moest je behoorlijk assertief zijn om te zeggen van ik wil deze nu niet. En dan krijg je de kans om die andere te krijgen. En dan krijg je natuurlijk altijd een groep mensen die zeiden, ja, maar ik twijfelde ook, maar ik heb het toch gedaan. Hè, had ik maar even gewacht. Had ik maar. Snap je? En dat is wel een moeilijke. Maar ja, het is wel een crisis, snap je? We proberen met z'n allen het ongelooflijk goed te doen. Soms moet de minister moeilijke keuzes maken. Ja, dan heeft hij gekozen en heb jij wel of niet voor jouzelf een overweging genomen. Ja, en dan had je liever iets anders gehad. Ja, dat gebeurt. Jij hoort bij die groep, hè, trouwens. Het had toen ook met de beschikbaarheid te maken, hè? Dus dat je, terwijl de belangrijke boodschap was zo snel mogelijk van de oudere naar de jongere leeftijdsgroepen gaan vaccineren met alles wat er langskomt. Want dat was uiteindelijk het doel. Hè? Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen uit de hogere risicogroepen te beschermen. En dat was ook een onderdeel van die keuze. Ja. Jij bent boven de 60, je hebt AstraZeneca gekregen. Ja, zeker. Blij mee? Ja hoor. Ja. Ja. Oké, okay. Geen spijt dat je zelf niet toen nee hebt gezegd en hebt gewacht. Nee, en kijk, maar wat je ziet nu, dus er zijn ook switch-studies gaande, zowel rond AstraZeneca als rondom Janssen. Dus bij AstraZeneca gaat het dan over wat zie je als je een ander vaccin ernaast hebt. Dat wordt dan in Oxford uitgezocht. Voor Janssen zijn die studies inmiddels ook gestart, voor als je een nieuwe booster nodig gaat hebben. En daar gaan we heel binnenkort van weten hoe dat werkt. We hebben nog een vraag van Cornelia Nieuwendijk. Vandaag wil ik Marion en Diederik bedanken voor de geweldige steun in deze lastige tijd die hopelijk achter ons ligt. Mijn vraag is, zou het niet beter zijn om voor mij, ik ben 72 jaar, om met het verminderde immuunsysteem een derde vaccinatie te krijgen? Ik ben geen doorhoud, ben erg gezond, wandel dagelijks, leef gezond met vitamine D. Hoe denken jullie daarover? Een virtuele omhelzing geef ik jullie. Lieve groet, Cornelia. Nou, die hebben jullie dan weer binnen na de bedreigingen. Ook een virtuele omhelzing. Diederik, een derde vaccinatie voor oudere mensen. Goed idee? Nou, ik denk wel dat dat eraan zit te komen, maar niet op dit moment. Snap je? Ik bedoel, als die Delta-variant in het najaar meer komt, zijn er natuurlijk een aantal mensen die al langere tijd geleden twee vaccins hebben gehad. En dan verwacht je dat die antistoffen wat gaat dalen. Ja, dan zou het heel goed kunnen zijn dat een nieuwe boost, lees een nieuwe prik, die mensen weer die antistoffen naar boven zorgt dat je voldoende concentratie, hoge concentratie hebt. Ja, en dat beschermt weer beter. We gaan zometeen verder praten op een ander podium. We zijn aan het eind van de zendtijd van Dit is de Dag. We gaan live verder op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Waar we onder meer luisteraarsvragen bespreken over zwangerschappen en vaccins. We sluiten hier nu af met satireverslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, de podcast over virusfeiten die loopt ten einde. Maar we gaan natuurlijk wel gewoon door op NPO Radio 1 met de podcast Virusfictie. Want ook deze week waren er weer een hoop dingen over het coronavirus die niet waar zijn. En die gaan we bespreken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Wiebren van Haga en Willem Engel. Want we kunnen er niet omheen. De kaboutertjes die in het Pfizer-vaccin zitten, zijn die nou zo heel veel anders dan de kabouters die in het Moderna-vaccin zitten? Daar gaan we over praten. En verder natuurlijk dat bericht dat je van het Moderna-vaccin ineens Frans gaat praten. In Frankrijk is het een groot probleem. En ook in Zwitserland zijn er meldingen van geweest. Dat komt allemaal aan bod in de column van Brian Roy. Dat allemaal na het nieuws van 7 uur in de podcast Virusfictie. Dankjewel, Diederik. Ga je luisteren? Ja. Wel leuk. Ja, lijkt me een goede podcast. Nou ja. Goeie experience ook. Ja, ook ja. Alle luisteraars en vragenstellers van Virusfeiten, hartelijk dank. En natuurlijk professor in de virologie Marjon Koopmans en professor intensive geneeskunde Diederik Gommers, beide verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hartelijk dank. Op deze zender zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Aandacht voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de Duitse Sociaaldemocraten. Wij gaan op YouTube dus verder met luisteren, vragen van luisteraars aan Diederik Gommers en Marjon Koopmans. 8:30 zijn we er weer met Langs Lijn en Omstreken. Daarin ontknoping in de Pool des Doods. Portugal, Frankrijk en Duitsland, Hongarije. Tot dan. NPO Radio 1. 7:00, Christian.